potwornie zajęci. Więc to jest fantastycznie, kiedy w takim cudownym mikroklimacie, w tym przypadku rynku, tego najpiękniejszego chyba w Polsce rynku właśnie starego, renesansowego rynku zamojskiego, można spotkać przy kawie, przy chłodniczku, no ewentualnie w zależności od pogody, przy jajecznicy i tak dalej. Jakie tam jest pyszne jedzenie. Proszę Państwa, tam są tak dobre restauracje. Mogę zareklamować, bo żadnej nazwy nie wymienię, bo nie pamiętam, ale naprawdę, województwo lubelskie dobrze karmi. Podkarpackie też tam, gdzie jest Baranów Sandomierski. Tam jest muzeum, proszę Państwa. Muzeum głosów i słów. Tak. I proszę nie zapominać o tym. Tam jest naprawdę też pięknie. Kiedyś tak. Tam wrócimy. Ja chciałbym powiedzieć coś bardzo osobistego. My oczywiście wszyscy bardzo szanujemy zwycięzców. Gratulujemy im i jesteśmy szczęśliwi, że tak piękne utwory zostają dostrzeżone przez jury, ale myślę, że mówię również w imieniu pani dyrektor, my jesteśmy zawsze całym sercem z tymi, co nie wygrywają. Dla nas ważni są wszyscy, którzy się tam pojawiają, niezależnie od tego, czy dostaną nagrodę, czy nie dostaną. Wszystkich traktujemy jednakowo, bo wszystkich bardzo cenimy i chyba możemy powiedzieć kochamy. Więc jesteśmy również z tymi, którzy nagród nie dostaną, nie wyjdą na scenę, nie odbiorą pięknych statuetek, poczują się troszeczkę rozczarowani. Ale my zrobimy wszystko, by to rozczarowanie zmniejszyć, bo już sam udział w konkursie jest wielkim wyróżnieniem. I tak na to trzeba patrzeć. Jeżeli utwór jakichś twórców trafia na dwa teatry, to znaczy, że reprezentuje sobą tak duży poziom, że my oboje możemy się pod tym podpisać, bo inaczej by się tam nie znalazł. A my jesteśmy bardzo surowymi partnerami. Mówię to z uśmiechem, bo z tą surowością naszą to różnie bywa. Ale na pewno nie dopuścilibyśmy do konkursu utworów, za które musielibyśmy się wstydzić. To jest oczywiste chyba dla wszystkich, a 22 festiwale są dowodem, że każdy rok przynosi piękne rzeczy, które pamiętamy i do tej pory podziwiamy artystów, którzy je stworzyli. Więc to tak, żeby złagodzić troszeczkę ten poniedziałek, 19 dzień czerwca, wieczorem, kiedy rozdamy nagrody i część twórców będzie miała przymknięte oczy i spuszczone głowy, to wtedy my oboje podejdziemy do każdego, przytulimy i powiemy: nie jesteś sam, jeszcze wygrasz. Ja myślę też, że te spotkania, o których wspomniałam, które są po prezentacjach konkursowych z publicznością, one są już formą nagrody. Proszę mi wierzyć, w ubiegłym roku, właśnie chyba po spektaklu, w którym grała Magdalena Kuta, ta publiczność była tak niesamowicie ciekawa, zadająca tak trudne pytania, tak pokazująca, jak te spektakle są dla nich ważne. I czy one wygrywają, czy nie, to spotkanie, bo ono jest rzeczywiście spotkaniem, pokazuje, że ten teatr jest dla ludzi potrzebny. I nagrody, one są zawsze miłe. To możemy powiedzieć, że dla jednych bardziej, dla jednych nie. Myślę, że nagrody są zawsze miłe. Ale w momencie, w którym siada, bo obserwowałam to rzeczywiście na kilku takich spotkaniach, siada widz naprzeciwko twórcy i mówi mu: dla tego spektaklu warto żyć. Albo była taka sytuacja właśnie w ubiegłym roku, gdzie jedna pani mówi: byłam już taka chora, już nie miałam siły, ale jak zobaczyłam ten spektakl, pomyślałam sobie, a ja jeszcze chcę iść do teatru. To ładne, tak. I myślę, że to są takie nagrody, które są ważniejsze pewnie dla niektórych twórców, a już nie robiąc tej gradacji, myślę, że możemy mówić, że są równie ważne. Że to spotkanie i to bycie potrzebnym, zawsze potrzebnym drugiemu człowiekowi, to jest coś niebywałego. Zdradzę tu jeszcze, może nie powinnam, ale zdradzę, laureatka tegorocznej wielkiej nagrody, pani Zofia Kucówna, która do nas nie dojedzie, ale nagraliśmy z nią przepiękną rozmowę. Właśnie powiedziała takie zdanie: ja bez was, nie ma teatru bez widza. My jesteśmy spleceni jak ten warkocz. I to jest nagroda. Kiedy był jej piękny jubileusz w Skolimowie, jej 90. urodziny, też to mówiła: dziś, kiedy na was patrzę, widzę, że miałam piękne, artystyczne życie. To wy byliście, wy widzowie, wy, którzy mnie oglądaliście, byliście sensem mojego życia, mojego tworzenia. To jest najpiękniejsza nagroda, że ze mną jesteście. Więc Grand Prix i wszystkie nagrody, tak, bo one też są ważne. Ale ten drugi człowiek, który mówi, że to, co się robi, jest potrzebne, to myślę, panie dyrektorze, nie tylko twórcom, ale nam też. No nam tak. Prawda? Tak. Jeszcze warto powiedzieć, że publiczność przyzna swoje nagrody. To bardzo ważne. Proszę głosować na spektakle Teatru Telewizji i Słuchowiska. Osobna nagroda publiczności. Bardzo ważna. I ogłaszamy konkurs na recenzję spektaklu i słuchowiska. Nagrodą jest wizyta w Teatrze Telewizji i w Teatrze Polskiego Radia. No, nie ukrywajmy, że kierujemy te propozycje dla młodych zamościan, uczniów, studentów. Piszcie recenzję, 2500 znaków, więc wystarczy godzinka, pół. My to będziemy oceniać, a jak już powiedziałem, jesteśmy bardzo surowi, więc nie popełniajcie błędów, na pewno nie ortograficznych. Bardzo dziękuję. To teraz jeszcze, skoro pani Zofia Kucówna już pojawiła się jako laureatka wielkiej nagrody Festiwalu Dwa Teatry, to bardzo proszę, by teraz pojawił się i laureat, panie dyrektorze. Tak, drugim laureatem jest pan Krzysztof Wakuliński. No ta reakcja pokazuje. Wszyscy się uśmiechamy. Wszyscy się uśmiechają, cieszą, że Krzysztof, wspaniały aktor, wybitny, wspaniała osobowość. O właśnie, bo to też jak on jeździ na nartach. Jak gra w tenisa. O właśnie. Jak jeździ konno. No, tak. A jak szermierkę uprawia. No i tak. Wspaniały poza, ale Jeremy jest aktorem. A jak zacznie mówić, tak jest. Właśnie. Także mamy dwoje cudownych laureatów, jak każdego roku. To wielka nagroda. Przypomnijmy, bo pan dyrektor już eksponował ten akcent ważny festiwalowy. Pierwszym laureatem był Gustaw Holoubek, czyli ten, który w tym roku ukończyłby 100 lat. I zawsze, ilekroć mamy na to czas, szansę, to wspominamy z panem dyrektorem, jak odbierał tę nagrodę w takim starutkim kinie w Sopocie, bo wtedy tam odbywała się uroczystość, jakże skromna. I pamiętam, jak prowadząca to spotkanie wprowadzała też pana Gustawa Holoubka na wysoką scenę tego kina. Pamiętamy, to był rok 2006, za 2 lata miał już nas opuścić. Szanowni państwo, mistrzowie, dyrektorzy, artystyczno-programowi Festiwalu Dwa Teatry. Ten jest 22, czyli właściwie już się rozpoczyna. Byli naszymi gośćmi tej nocy. Jak zwykle podejmowaliśmy państwa dyrektorów w pierwszych 2 godzinach doby, w której rozpoczyna się festiwal, czyli nasza audycja nocna, prime time, ale jednak jest pierwszą z tych nadawanych w dniu festiwalowym. Byli naszymi gośćmi, czyli pani dyrektor Kalina Cys. Dziękuję. Bardzo było mi miło. Ja tylko dodam, bo o tym nie powiedzieliśmy, ale przecież Dwa Teatry to nie tylko słuchowiska, konkurs, spotkania, wystawy, ale panie dyrektorze, jeszcze cudowne koncerty, 2 gale, i spotkania z gwiazdami. I spotkania z gwiazdami. I to też jest bardzo ważne w mieście, w którym jesteśmy, bo spotykamy się w różnych miejscach. Od synagogi, po kino, od sali konsulatu, po klub Kosz, więc myślę, że i w tym roku państwa zachwycimy. I już tak naprawdę możemy powiedzieć, praktycznie już za chwilę zaczynamy. A można powiedzieć, kto zaśpiewa? Dziś będzie śpiewała dla nas Karolina Lizer, jutro Anna. To opolska gwiazda z zeszłego roku, prawda? Też opolska, ale nie tylko. Myślę, że nie łączyłabym jej tylko z taką muzyką, jaka grana jest w Opolu, bo to artystka o wielu twarzach. Pamiętajmy też, że jest wykształconą klawesynistką, więc myślę, że pani Karolina nas ze swoim zespołem bardzo zaskoczy. Drugą gwiazdą jest Anna Sroka-Hryń. Z tego koncertu też się bardzo cieszymy. Pani Anna ma w konkursie swój również piękny muzyczny spektakl, czyli A Planety Szaleją i kolejny piękny jubileusz, przecież w czerwcu piękna rocznica Kory, więc też ją będziemy wspominać i wspominaliśmy tym spektaklem. A ostatni niedzielny koncert na Rynku Wodnym to Dizzy Boys Brass Band. Będzie dużo jazzu. Myślę, że ten jazz i taka pogodna muzyka w całej tej sytuacji, która nas teraz czasem spotyka, dotyka, myślę, że jest jak najbardziej na miejscu. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi tej szczególnej nocy, no można powiedzieć pierwszej festiwalowej, byli pani dyrektor Kalina Cys i pan dyrektor Janusz Kukuła, a razem państwo są dyrektorami, to jest takie jedno ciało, poniekąd artystyczno-programowymi 22. festiwalu Dwa Teatry, który odbędzie się po raz trzeci. Gdzie? W Zamościu. Tak jest. Pozdrawiamy Zamość. A co? I zapraszamy bardzo serdecznie. Czekamy na Państwa. Planet szaleją. Planety szaleją, tak. Wersja teatralna na festiwalu Dwa Teatry. My naturalnie przypomnieliśmy kultowy oryginał Kora. A poprosiliśmy panów reżyserów, mistrzów naszych, by mimo nocy przedfestiwalowej pozostali z nami do godziny drugiej. To zresztą jedna z najkrótszych nocy roku. Za tydzień, proszę państwa, noc świętojańska, tak, i nam także przypadnie najdłuższy dzień 2023 roku, potrwa 16 godzin 46 minut. Planujemy wtedy spotkanie z naszym ulubionym aktorem Marcinem Hycnarem, o którym będzie jeszcze dzisiaj mowa i który wczoraj zadebiutował w monodramie w reżyserii pani Kingi Dębskiej w Teatrze Polonia w Warszawie. Tytuł spektaklu Pogo. Ja ten spektakl obejrzę dopiero jutro, no i będę fenomenalnie przygotowana. Żartowałam. Czy państwo są z nami? No, nie przybyło państwa. Piszących nie przybyło. Mam nadzieję, że pozostali po prostu, jak ładnie to określa pan Zbyszek, nasz słuchacz, nie wychylają się. Martwi się tylko, że nikt nie chce pójść na koncert członka zespołu That Can Dance w Warszawie, tak, 2 lipca. No cóż, na wszelki wypadek raz jeszcze przypomnę, że mam adres e-mailowy imię.nazwisko@polskieradio.pl. A tymczasem, bardzo przepraszam naszych gości, już wracamy do spraw festiwalowych. Festiwal Dwa Teatry. Zamość 2023. Przypominam, że naszymi gośćmi są mistrzowie Andrzej Brzoska i pan Mariusz Malec. Dodajmy, że pan Mariusz jest także dokumentalistą, nagradzanym reżyserem filmowym, a na 2 teatrach, 9 i 10, otrzymał nagrodę za twórczą realizację telewizyjną dwóch spektakli. Przypominamy, że my rozmawiamy dzisiaj może głównie o teatrze radiowym w tej części mistrzowskiej, ale to jest festiwal dwóch teatrów, telewizyjnego i radiowego, pamięta pan? Oczywiście, bardzo dziękuję za to przypomnienie. Mało uwagi poświęca się twórczym realizacjom, przeniesieniom spektakli teatru do teatru telewizji. Ja uważam, że uczynienie z teatru, teatru telewizji musi się odbyć za pomocą języka i teatru, i telewizji. Czyli trzeba stworzyć taki nowy język, który może być bliski językowi filmowemu. I cieszę się, że dwukrotnie doceniono moje próby i propozycje takiej opowieści. Za pierwszym razem było to Ferdy Durkę, kręcone nocami zimnymi na podwórkach Starego Lublina z Teatrem Prowizorium, a druga realizacja to Teczki Teatru Ósmego Dnia, też nocna realizacja znowu na ulicach Poznania. Andrzej Brzoska jest permanentnym laureatem dwóch teatrów, to znaczy nie ma takiego festiwalu, na którym by nie był nagrodzony. Grand Prix otrzymał wcześniej, między innymi, bo chyba nie wszystkie lata wynotowałam, w 2002, 2006, 2009, 2012, 2013, ale też otrzymywał indywidualne nagrody jako reżyser. Także jest laureatem, proszę państwa, o czym przypominam za każdym razem, ilekroć go goszczę, Prix Italia. Państwo nie zapamiętają, ja też nie pamiętam, ale zanotowałam w latach 89, 92 i 96. To nie koniec. Prix Europa w roku 2013. Andrzej zawstydził się, ale tego na szczęście nie słychać. No i jest także pedagogiem. To może powiedz ty już sam, w jakich uczelniach przekazujesz swoją cenną wiedzę? Boże, dziękuję, ja takiego podsumowania jeszcze nie zrobiłem. Nagraliśmy to. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. No tak się zdarza, że po prostu na festiwal są wysyłane prace, w których ja biorę udział i przysięgam, nie mam na to żadnego wpływu. Słuchowiska są wysyłane przez redakcję. Nikt się mnie nigdy nie pytał, czy ja chciałbym coś tam swojego usłyszeć, więc... Skromniutki to człowiek. No tak się zdarza, że mam rzeczywiście taki dorobek. Natomiast jeżeli chodzi o uczenie, no staram się swoje doświadczenie przekazywać innym, młodszym. Oczywiście w zakresie słuchowisk i w ogóle form audialnych. Także staram się tym zainteresować i wydaje mi się, że jest pewien odzew, może nawet czasami bardzo duży odzew w Akademii Teatralnej Zelwerowicza w Warszawie. Przede wszystkim, może powinienem powiedzieć, na Uniwersytecie Fryderyka Chopina na Wydziale Reżyserii Dźwięku. To są zajęcia, które przybliżają. To jest taki pierwszy krok, żeby wejść w świat słuchowisk. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego że młodzi ludzie w tej chwili żyją formami multimedialnymi. Jeżeli jest jakaś forma, której przekaz jest pozbawiony obrazu, jest to dla nich problem. Ten problem jest dosyć duży i dlatego część tych zajęć poświęcam w ogóle problemowi słuchania, bo niestety odzwyczailiśmy się słuchać aktywnie. Słuchowisko jest taką formą, ja się kiedyś spotkałem z takim bardzo ładnym określeniem Zenona Kosidowskiego, mówimy tutaj o początku w ogóle istnienia tej formy, który opisał słuchowisko jako widzenie duszy. Więc trzeba tę duszę uruchomić w każdym. I jeżeli ci młodzi ludzie przestąpią jakiś ten próg pierwszy, to widzę, że jest ogromne zainteresowanie. Muszę powiedzieć, że pandemia tutaj bardzo nam, tym, którzy są zainteresowani słuchowiskiem, pomogła. Dlatego, że wiele osób zwróciło się właśnie do formy audialnej, do nagrań w różnej postaci, nawet jeżeli to nie było doskonałe. Także są młodzi ludzie zainteresowani słuchowiskiem i wydaje mi się, że udaje mi się jakoś tę pałeczkę przekazywać coraz młodszym studentom. Przy okazji otrzymaliśmy poniekąd definicję mistrza. Mistrz to taki, który w sposób perfekcyjny realizuje ów transfer z duszy do ucha, a potem nagle ni stąd, ni zowąd do oka. Czyli poniekąd widzimy dźwięk. No fantastycznie, bardzo dziękuję. A teraz poproszę pana Mariusza, by zechciał oddać głos Andrzejowi na kilka minut, ponieważ będą dwa słuchowiska trójkowe. Pilnuję oczywiście interesów programu trzeciego. No i chcielibyśmy w Trójce pod Księżycem powiedzieć państwu, co jedzie na festiwal, co będzie brało udział w konkursie i dlaczego to jest takie dosyć specyficzne. Czy zgadza się pan? Oczywiście. Ja mogę tylko gwoli wstępu do tych realizacji powiedzieć, że bardzo dziękuję że mówi pani do mnie tak jak do Andrzeja, ale to jest mistrz. Ja jestem w drodze, ja się skradam w tamtą stronę, ale to naprawdę jest mistrz i cieszę się, że po prostu jesteśmy razem. Bo wszystkie słuchowiska, które ja zrobiłem, wszystkie, których państwo słuchacie, za wszystkimi stoi ten oto człowiek. Gdyby nie reżyseria dźwięku Andrzeja Brzoski, pewnie nie byłoby Mariusza Malca w radiu, po prostu. Ja jestem stały, nawiązaliśmy współpracę i tam dobrze jakoś się pracuje ze sobą, więc kontynuujemy ku mojej radości. To teraz tak, w największym skrócie, może pan, panie Mariuszu, z ciekawością posłucha tej historii, ponieważ no, może nam się jeszcze ona kiedyś w jakimś sensie powtórzyć. Tak powiem enigmatycznie. Otóż, historia Adama Mickiewicza w Śmiełowie, część pierwsza i część druga, jest w skrócie taka. Jest rok romantyzmu polskiego. Instytut Książki postanawia zlecić realizację sztuki na razie, nie słuchowiska, która by opowiedziała o pobycie Adama Mickiewicza w Wielkopolsce, która to wizyta była o tyle ważna, że ten czas spędzony w Wielkopolsce, kilka zaledwie miesięcy, to był jedyny czas, jaki spędził w Polsce, której oczywiście nie było na mapie, poeta, nie muszę dodawać, języka polskiego. Okazało się właśnie, że Adam Mickiewicz w sierpniu 1831 roku wyruszył do powstania, czyli postanowił z emigracji przedostać się przez Wielkopolskę do Królestwa. Do tego powstania już najkrócej mówiąc nie dotarł, natomiast zatrzymał się na jakieś 3 tygodnie w pałacu w Śmiełowie. No i właśnie. Śmiełowo oczywiście jest w Wielkopolsce, to niedaleko Jarocina. No i teraz Instytut Książki zleca napisanie tekstu sztuki młodemu stosunkowo wciąż Tomaszowi Manowi. Zamyka go na jakiś czas w pałacu w Śmiełowie. Odcinają mu w ogóle dostęp, że tak powiem, wszelki do świata, połączenie ze światem, także nie można dzwonić przez jakiś czas do Tomasza Mana. I on ma w tym czasie napisać. Napisał. Wyszedł z tego uwięzienia i natychmiast zadzwonił do redaktor, żeby powiedzieć, że właśnie taką przygodę przeżył i że przeprasza, że był offline. No ja wtedy mówię, no i co dalej z tą sztuką twoją? On mówi, no nie wiem, no napisałem. Jest, ja mówię, bierzemy. No i wtedy tu wkracza trójka. Tomasz Mann przecina tę sztukę, bo jest długa, wielkowymiarowa, przecina ją na pół. I realizujemy 2 odrębne słuchowiska. One mogą absolutnie niezależnie od siebie istnieć. Realizujemy je oba zresztą przy pomocy reżyserii dźwięku Andrzeja Brzoski. Realizujemy je w bardzo 2 różnych sytuacjach, Andrzeju. Część pierwszą realizujemy w Teatrze Polskiego Radia, w studiach. Ta pierwsza jest starsza, bo opowiada właśnie historię pobytu Adama Mickiewicza, tu Jędrzej Hycnar, w pałacu w Śmiełowie. Część druga jest mało obsadowa, zaledwie 3-osobowa i udaje nam się zrealizować ją właśnie w miejscu akcji, czyli w ogrodach oraz w samym pałacu w Śmiełowie. Pałac jest bardzo interesujący akustycznie i było to bardzo duże wyzwanie. Każde nagranie takie pozastudyjne jest dosyć kłopotliwe, tak bym to nazwał, ale muszę powiedzieć, że jest to taki pałac, który nie ma dużych pomieszczeń, pałac mieszkalny bardziej. No jest taka sala reprezentacyjna, jest nieco typu większa, balowa. No tak, ale ona nie jest taka duża, jakbyśmy się spodziewali w pałacu. Część była nagrań, tak jak Baszko wspomniałaś, w ogrodzie i tu był największy problem, dlatego że no, nie mogliśmy się ze sobą komunikować. Ja byłem w pałacu, Tomek Mann był z aktorami w ogrodzie, więc była to taka troszeczkę komunikacja przez głuchy telefon. Ja przygotowałem fragmencik, jeżeli będziesz mogła otworzyć, jak myśmy się komunikowali. Otóż ja mówiłem przez łączność do Tomka, Tomek powtarzał aktorom. To było bardzo kłopotliwe, ale wydaje mi się, że daliśmy radę, że to wszystko było dobrze w tej części ogrodowej. Natomiast z kolei w tych salach, które niby nie były duże, był ogromny pogłos, co utrudniało wręcz zrozumiałość. Ponadto była podłoga, która potwornie skrzypiała. To było coś niesamowitego. Ja uważam, że to jest walor. Prawdziwe deski z tamtych czasów, bo podobno tak. Dziękuję, w nagraniu wyszedł walor, ale musieliśmy się bardzo poważnie z tym namęczyć, żeby to był walor właśnie. Po prostu ta podłoga wręcz zakłócała nam zrozumienie, o co chodzi. Już nie mówię o tym, że przeszkadzała w interpretacji. To co, to może posłuchamy. Może posłuchajmy fragmentu. Fragmentu nagrania, nie samego słuchowiska. No, no. Tak, słucham cię. Końcówkę musimy powtórzyć. 2 monologi. Które? Końcówkę na razie i 2 monologi powtórzymy. Końcówkę, czyli, tak. Czyli od burza będzie. Tak, tak, tak. Dobrze. Cholera, burza będzie. No bo tam pewnie Andrzej tak grzmot, czy tam Daciek grzmot, nie? Będzie, tak. Ale poczekaj, bo ja nie wiem, ja się teraz pogubiłam. Nic nie szkodzi. A, burza będzie, okej, tak, okej. Okay. To poprosimy o jeszcze jeden fragment, żeby było jeszcze zabawniej. Tak. Jest troszeczkę niżej. Troszkę niżej, tak jest. Dobrze, proszę. Tak, tak, słucham. To była uwaga reżyserska też. Co? Nie, jest okej. Okay. Ale powiedzcie. No. Tak. Krowy pasą się w parku, w ogródku Zosi. Pani zapomina, że to jest gospodarstwo rolne, a nie pałacowy park. To mnie powiedzieliśmy, że tutaj usłyszymy głosy aktorów. Maria Pakulnis i Andrzej Mastalerz, ale jeszcze Małgorzata Rożniatowska brała udział w nagraniu. I też nie powiedzieliśmy, dlaczego znaleźliśmy się w tym pałacu, bo to nie chodziło o to, żeby powiedzieć ciąg dalszy tej przygody Mickiewicza w Pałacu Gorzeńskich jeszcze, tylko po to, żeby opowiedzieć historię tego, co wydarzyło się w sto kilkadziesiąt lat później, kiedy to po wojnie do pałacu zdewastowanego, zrujnowanego, przejętego przez władzę wiadomą, przybywa Maria Hełkowska, którą właśnie gra pani Maria Pakulnis. To wielka patriotka. Państwo hełkowscy przejęli od Gorzeńskich również wtedy w bardzo złym stanie pałac, kupili go, ale po to, żeby uratować go przed przejęciem przez zaborcę. Czyli to był bardzo piękny gest patriotyczny, wymagał wielu wyrzeczeń, ale państwo przywrócili wspaniałość temu pałacowi i właśnie utracili go w czasie II wojny światowej. Po wojnie pani Maria próbuje, bo ona cały czas uprawiała ten kult Mickiewicza, próbuje przywrócić pamięć o Adamie Mickiewiczu. No i udaje jej się to. Historia, jak jej się to udaje, jakie to było trudne, zawarta jest właśnie w słuchowisku pod tytułem Adam Mickiewicz w Pałacu w Śmiałowie, część druga. I to jest to drugie słuchowisko, które mamy szansę państwu zaprezentować na dwóch teatrach. Ale też trzeba powiedzieć, że Maria Hełkowska była bardzo odważną kobietą, bo ona tam przyjechała wbrew zakazowi sądowemu. Jej nie wolno było tam przebywać w ogóle. Cały jej życiorys jest bardzo piękny i świadczy o tym, że była to patriotka, bohaterka. W takim razie jeszcze może pokażemy dwa króciutkie fragmenty. Najpierw z części pierwszej. Trzeba go ratować, zaprzęgnijcie konie! Jechać trzeba ratować Mickiewicza! Żono, wykaż się odrobiną rozsądku. Burza szaleje za oknem. Rozsądek! Rozsądek! Można zwariować od tego rozsądku. Trzeba coś robić od serca. Mickiewicz napisał, miej serce i patrzaj w serce! Nie cytuj w kółko tego pana, nie zniosę tego! Konstancjo! Rano pojadę do młyna. Zapytam, pobadam, dowiem się czegoś, dam znać. Mickiewicz wyglądał na zdrowego. Nic nie powinno mu się stać. Rzeka płytka. Jest burza, patrole mogą być odwołane. Burza jest jego sprzymierzeńcem. Nie uspokoicie mnie. Konstancjo, ty jesteś za bardzo roztrzęsiona. Pan Mickiewicz bardzo długo zwlekał z przyłączeniem się do powstania. Za dużo myślał. A kto dużo myśli, ten odwleka decyzję. Przecież prawie rok temu wybuchło powstanie. Tak postępuje ktoś, kto chce walczyć? Jak go odebrałem z Drezna, mówił, że chciał z Francji drogą morską płynąć z bronią na Litwę, ale nic z tego nie wyszło. Francja i Anglia boją się Rosji. Nie wierzę mu. A komu ty wierzysz? Tylko pracy. No powiedz to. Praca. Ciężka praca. To jedyna twoja przyjemność. Dzięki mojej pracy żyjesz w dostatku. Proszę jaśnie, pani... Pan przyszedł na piechotę, cały mokry. Czy prosić? Kto? No ten pan poeta, co jechał wczoraj z nami w powozie. Przyszedł w chłopskim stroju. Mickiewicz? Biegnę po niego. Ja też. Jednak pan Mickiewicz... Nie przeprawił się. Wzmocnili pewnie patrole na granicy. Wczoraj pan Mickiewicz się denerwował. Krztusił się, kaszlał, pocił. Był niezdecydowany. Nie był w wojsku. A kto nie walczył o życie na polu bitwy, ten nie wie, co życie jest warte. Pamiętamy to z kampanii Napoleona. Trzeba było iść z Mickiewiczem, a nie teraz go krytykować. Pan Mariusz Malysan podpowiedział, kto... Wiedziałam, że jest wielka obsada, więc nie wszystkich pamiętamy. Tak, Konstancję, czyli tę kobietę, która zawróciła podobno w głowie Adamowi Mickiewiczowi, zagrała... Karolina Gorczyca. To jeszcze część druga, właśnie ta, która powstała w samym pałacu w Śmiałowie. Tu stał Mickiewicz. Co pani tu robi na tarasie? Dlaczego pani stuka w okno? Szyby chce pani potłuc? A gdzie ja teraz szyby dostanę? Proszę pana... A ponadto proszę odejść od okna. Tam się nie patrzy. Jak to się nie patrzy? Nie patrzy się do środka, to zabronione. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego nie można patrzeć do środka. Ja władzę reprezentuję, władza nie pozwala. Proszę pana, nawet Niemcy pozwalali patrzeć. A teraz nowa władza polska nie pozwala patrzeć do środka pałacu? Zabrania się używania takiego słowa. To nie pałac, to stare słowa. Takich słów w nowej rzeczywistości socjalistycznej się nie używa. To jest budynek państwowego gospodarstwa rolnego. A, teraz rozumiem. Dlaczego w środku salonu widziałam beczki? Beczki leżą na dębowym parkiecie. Po tym parkiecie chodził sam Adam Mickiewicz. Powinno się dbać o parkiet, a nie beczki z benzyną rozstawiać. Jak Mickiewicz przyjechał z Drezna do Śmiełowa, to właśnie, o, w tym salonie go przywitano. Jak ten dom teraz wygląda? Proszę mi tu nie zawracać głowy, jak mnie nam wieszczem. Teraz są nowe czasy. Mamy nowych wieszczów. Widzę, że zboże w salonie rozsypane. W budynku gospodarstwa państwowego jest też magazyn zboża. Zresztą dzisiaj nie muszę pani tłumaczyć. Proszę odejść. Proszę odejść. Raz jeszcze przypomnę tej szczególnej nocy, po której nastąpi pierwszy dzień 22. festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. Gościmy mistrzów. Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku, i Mariusz Malec, reżyser, ale nie tylko słuchowisk. Teraz powrócę do pana Mariusza Malca. Wspominaliśmy o tym szczególnym wydarzeniu, jakim będzie prezentacja na żywo słuchowiska, a raczej czytania tego słuchowiska. To się nazywa performatywne. Ja nie wiem, czy to przemawia do naszej wyobraźni, do mojej nie zawsze. Ja myślę, że to, proszę państwa, wyobraźmy sobie nie tylko słuchanie, ale też zobaczenie szkicu kreacji aktorskich. To będzie nasze drugie wspólne takie czytanie na żywo wspólnie z Andrzejem podczas dwóch teatrów, ponieważ lat kilka wstecz w Sopocie mieliśmy zaszczyt, przyjemność zaprezentować widzom właśnie performatywnie pragmatystów Witkacego. I to jest kolejne wydarzenie intrygujące dlatego, że to już Andrzej zdradził tajemnicę, że dopuściłem, mam nadzieję, że to się zdarzy też faktycznie, widownie, że jest taka możliwość, by głosami swoimi widzowie wzięli udział jako straż rejenta tej prezentacji. Jest to też interesujące, ponieważ Teatr Polskiego Radia zawsze daje możliwość wyboru niezwykłych aktorów. To naprawdę jest obsada z marzeń. Ja tak mogę powiedzieć, że każde moje słuchowisko obsadzam, jakbym inkrustował. To nie jest jakiś dylemat, tylko marzenia. O, także choćby w Trachinkach był Piotr Frączewski, a teraz pod stolinę, bo o tejże postaci mówiłem, wokół niej jest zogniskowany cały dramat mojej adaptacji Zemsty. Zagra Wiktoria Grodeckaja. Wcześnika wcieli się Krzysztof Bakuliński, laureat festiwalu, który właśnie się zaczyna. Rejentem będzie Andrzej Mastalerz, którego przed chwilą słyszeliśmy, walczącego w słuchowisku o Adamie Mickiewiczu. Będzie jeszcze Klara, w którą Lidia Sadowa się wciela. W postać Wacława wpisuje się Paweł Paprocki i tutaj trzeba dodać, że to jest też kompozytor muzyki do naszego słuchowiska na żywo. Także Paweł Paprocki, znany państwu aktor Teatru Narodowego z Warszawy, wystąpi w dwóch rolach. Będzie Wacławem i podszyty będzie kompozytorem. I wykonawcą przecież. I wykonawcą, tak. Oczywiście właśnie w trzech rolach. Będzie śpiewał czy grał? Będzie grał. A teraz w jakich okolicznościach to panowie przedstawią? Bo w Sopocie na przykład część słuchowisk na żywo, czy tych performatywnych czytań, przepraszam, realizowanych było w muszli, czyli na zewnątrz, co się fatalnie kończyło zazwyczaj, bo zawsze padało. Mieliśmy więcej szczęścia, bo nasza realizacja sprzed lat, czyli pragmatyści, byli już na scenie kameralnej. Przy tak zwanym Monciaku w Sopocie. Tak. I tegoroczna realizacja też będzie w sali, mam nadzieję, największej szkoły muzycznej po prostu w Zamościu, bo też potrzebujemy fortepianu, także potrzebujemy fantastycznych widzów, zapraszamy państwa i potrzebujemy dobrego instrumentu. Nagranie, całe wydarzenie rejestrujemy, nagrywamy z nadzieją, że jak się jakaś katastrofa nie stanie, to później jeszcze dla tych, którzy nie mogą dojechać do Zamościa, przedstawimy na antenie. No tak, tak było w zeszłym roku z panem Tadeuszem. To znaczy z jedną księgą pana Tadeusza. Nie zupełnie, bo jednak nagraliśmy to w studiu później. Powtórnie, tak? Powtórnie, tak. Czyli nie było warunków rzeczywiście tak dobrych, akustycznych, wszelkich, żeby można było to postanowiliśmy, że tym razem lepiej będzie po prostu jeszcze raz zrealizować tą samą obsadą, tylko że w warunkach studyjnych. No zobaczymy, może... Nie chcę zapeszać, powtórzę się, ale może państwu uda się tak to zrealizować, żeby nie trzeba było nic powtarzać w studiu. Drodzy państwo, to będziemy się starać. Będziemy się starać. Dreszczyk tu jest trochę mniejszy, bo już się zdarzały, przynajmniej mnie, takie przedsięwzięcia, że po prostu w takiej sytuacji z publicznością słuchowisko na żywo, jednocześnie emitowane na żywo. No była transmisja, tak, prawda? Tak, było z pragmatystami. Tutaj, pragmatyści byli emitowani na żywo wtedy. Emocje w ogóle już sięgały zenitu. No zobaczymy, jak będzie ten teraz razy. Przypomniałem sobie, że kiedyś też spotkaliśmy się już, pani Baszko, tutaj. Gdzie? W studiu Agnieszki Osieckiej. A tak, by zaprezentować słuchowisko na żywo. Tak, to prawda. Pani nas witała, a to była krwiożercza historia na bazie prozy Marka Krajewskiego. Ale my już tu walczyliśmy. Rzeczywiście, tak. Bo to zalewaliśmy studio wodą, w dźwięku, tak. Czyli wdzieraliśmy się w duszę, w wyobraźnię widzów. To już się tu zdarzyło i to bardzo blisko. Ale to już było, że powtórzę za Marylą Rodowicz. Chwilowo chyba to nie będzie możliwe, żeby taki eksperyment, tak ogromny powtórzyć, bo to była seria, już nie pamiętam ilu, ale kto wie, czy nie... około 8 słuchowisk kryminalnych w cyklu Teatrzy Zielone Oko, które były prezentowane co miesiąc z okazji 55. urodzin Trójki. Wszystkie na żywo i to rzeczywiście było, no, chociaż ja zawsze uważałam, że aktorzy przyzwyczajeni są do tego, że występują w teatrze i to jest na żywo, więc nie powinni się tak stresować. Ja byłam zdenerwowana, ale oni, a jednak... Jest. Ja myślę, że to nie jest kwestia zdenerwowania. Tylko to, to jest kwestia tego, że aktorzy mają tu trudniejsze zadanie, muszą pracować z mikrofonem, to nie jest scena, prawda? I wszelkie jakieś... interakcje z mikrofonem nie są takie łatwe, nie są takie proste. To nie jest tak, że aktor słyszy to, co mikrofon. Aktor nie słyszy tego, więc tak jak pracujemy z Mariuszem w studiu, aktorzy na nas bardzo często polegają, bo my mówimy, jak to jest naprawdę, bo my to słyszymy poprzez mikrofon. Więc to jest praca naprawdę trudna. I jeżeli tutaj mierzymy to ze sceną, to ja bym powiedział, że to jest bardziej skomplikowane jednak w tym momencie. Jest to też rodzaj niepowtarzalności, ponieważ nie tylko trzeba to zrobić umiejętnie, dobrze w dźwięku, ale można zrobić to naprawdę tylko raz. I jeszcze bije zegar. Nieubłagany sekundnik w studiu Agnieszki Osieckiej, pamiętam, szedł i my się musieliśmy z zapowiedziami, z początkiem i z końcem zmieścić w godzinie. To nie było tak, że mogliśmy bez końca sobie opowiadać, jak nie na przykład... w całej godzinie, bo był serwis, jeszcze były reklamy. Jak państwo wiecie, w teatrze można sztukę zewrzeć i grać ją przez 60 minut, a może być to luźniejszy dzień, ona mnie trwała na przykład 65 minut. To jest możliwe na scenach. No tak, ale też pan miał bardzo trudne zadanie adaptatora, bo zmieścić Krajewskiego jedną powieść konkretną, wszystko jedno którą, zmieścić ją w 40 paru minutach, to jest prawie niemożliwe. No, drodzy państwo, ja jestem tutaj pod czujnym okiem Andrzeja, szkolony od lat już 8 w skracaniu. Andrzej wie, że nie jestem najbardziej tutaj podatnym uczniem i często musimy jeszcze skracać na montażu. Czyli przekładając to na język taki szkolny lub stolarski, to znaczy, że jednak trzeba jeszcze przykrócić, tak? Że to wciąż jest za długie. No a na żywo to jest niemożliwe już. Ale na żywo, jak widać, udało się, tak? Że wtedy jakoś perfekcyjnie w tych 60 minutach opowiedzieliśmy i... 40 kilku minutach, tak, Krajewskiego i były wiadomości i było wszystko to łącznie z tym, kto na przykład zagrał komisarza Moka, pamiętam, Przemysław Bluszcz. A rzeczywiście... Co my tu jeszcze możemy powiedzieć? To może tylko raz jeszcze przypomnijmy, że ta zemsta performatywna w Zamościu w najbliższą niedzielę, o której? O godzinie 17. O 17 w niedzielę. Muzycznej. Zapraszamy. Pracujemy od samego rana już na miejscu, także postaramy się przygotować wszystko na godzinę 17. Może jeszcze, pani Baszko, jeżeli to możliwe, proszę, warto przypomnieć albo zaprosić na Antygonę również z tego powodu, iż tam przywołujemy też postać Edypa Okresu Życia, Edypa w Kolonos z tego drugiego dramatu. I w tę postać wcielił się Jerzy Trela. Także tu będzie też powrót mistrza, który rok temu zdobył Grand Prix Edypem w Kolonos, a teraz powraca w Antygonie jako ten, który klątwę rzuca na swych synów i niejako zaczyna ostatnią historię Antygony, tę, którą znamy ze szkoły też. Tak, czyli to będzie cytat z poprzedniego słuchowiska. Tu w pewnym sensie tak. Na szczęście Andrzej potrafi w swoich archiwach mieć więcej dźwięków niż te, które były na antenie. Musieliśmy dociąć, by. Tak, tak. To jest tak wymyślona konstrukcja, że mamy właściwie dwóch Edypów, chociaż opowiadamy o Antygonie. Ten Edyp był kresu życia, kreowany przez Jerzego Trele, i to jest archiwum Andrzeja. I króla Edypa, tego w sile wieku, tego młodego, tego, który wchodzi na tron, wciela się Marcin Hycnar. I to pomimo tego, że mieliśmy jego kreację w Królu Edypie, to jednak poprosiliśmy go, by specjalnie do tej wersji dotarł do nas i nagrał nam Polinę i Kesa, bo grał tak naprawdę i Edypa młodego i no już dorosłego jego syna, czyli Polinę i Kesa. W dwóch rolach też występuje Marcin tego, Hycnar. Który właśnie będzie grzebany w Antygonie. Tak, tego, który prosi o łaskę, a dostaje w zamian no, przestrogę, klątwę i śmierć w bratobójczej walce. Tak. No i Antygona, czyli siostra, próbuje go pochować. Tak, i to, drodzy państwo, jest dokładnie tak jak w szkole. Państwo pamiętacie. Antygona próbuje zmierzyć prawa ziemskie na szali wagi, sensu, z prawami boskimi, wybiera te drugie, jednak boskie prawa stanowione, a nie te, które jakakolwiek władza próbuje wpisać w rzeczywistość. Czyli opowiada się po stronie tego, co po prostu trzeba zrobić prawem naturalnym. No i to jest nić konfliktu, który państwo pamiętacie. Staje w opozycji wobec panującego Kreona i zaczyna się ostatni etap życia Antygony. No cóż, Antygona tak się ułożyło właśnie w roli takiego leitmotivu. Może ten przypadek o czymś świadczy, może ta Antygona nam coś opowiada takiego, co jest dzisiaj ważne, co inaczej wybrzmiewa niż wtedy w starożytności, czy wielokrotnie później, kiedy była realizowana. Może ta Antygona dzisiaj jest taką właśnie Antygoną XXI wieku. No, a wracając do zemsty, to musimy raz jeszcze przypomnieć, jak w szkółce, że mamy też rok Aleksandra hrabiego Fredry. To oczywiście, z tej okazji. A ten Aleksander Fredr też sprawił, że nam się przedłużył rok romantyzmu o kolejny, ponieważ to też romantyk, tylko tak, kompletnie inny od wspominanego Adama Mickiewicza. Przypomnijmy, że starszy od Adama Mickiewicza o zaledwie 5 lat. Ale też inaczej doświadczony. Wszak to żołnierz Napoleona, jak w 3 po 3 mówi. Z przodu jechał on, niepozorny mężczyzna z trójkolorową kokardką, a z tyłu po prostu jechałem ja. No tak, proszę państwa, będzie pięknie. A więc, nomen omen, wspaniałego czasu na 22 teatrach życzę panom. Będzie szansa spotkać mistrzów i uczniów, tak jak u nas. Spotkanie z uczniami i ich mistrzynią na scenie teatralnej Trójki w najbliższą niedzielę. To będą reżyserzy Teatru Polskiego Radia, tą mistrzynią Anna Wieczór. W audycji tradycyjnie otwierającej festiwal na antenie Trójki w pierwszych dwóch godzinach pierwszego dnia festiwalu mistrzów reprezentowali obok dyrektorów dwóch teatrów Andrzej Brzoska, dziękuję. Ja bardzo dziękuję. I Mariusz Marec. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za obecność. A teraz proszę już nic nie mówić. Życzymy nagród i można ewentualnie powiedzieć do spotkania po. Do spotkania. Wyszyła jelitką prababka, babka znaczyła łzami. Wisiała na ścianie makaka z białymi łabędziami. Chłodna woda ze studni błękitem wpadała w miskę i pewnie jakiś południk przecinał moją kołyskę. Czysta woda w środku lata, by nić pamięci się zaplata. W czystej wodzie na dwie miski żyją twarze naszych bliskich. matka nocami płakała z księżycem srebrnym na rzęsach. Mijają czasy i mody, dziś nie ma ćmińskiej wody i tylko w starej komodzie łabędzie marzą o wodzie. Czysta woda, zdrowia woda, ani chwili mi nie szkoda. Woda czysta mi stopiona, studni życia jej nabrałam. W sinym cieniu snu pod markizą rzęs w drodze do wieczności lub do końca wracam zawsze tu, gdzie prowadzi mnie kosmyk słońca. Koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no i niebawem na festiwalu. Najwspanialszy czas roku, taki czerwiec pachnący lipami, akacjami, jaśminem, czas festiwali i ostatnich premier sezonu. Przypominamy, bo mówiliśmy o tym jakieś 2 tygodnie temu, w tę niedzielę premiera w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Vaudeville Liegnitz, albo Ostatnia Noc Republiki Weimarskiej. Mamy próbkę muzyczną. Jak co rok, rak na rok, koniec świata już o krok. Coś nad nami, pod murami się przewala. Coś się czai na ulicach, coś po nocy groźnie krzyczy i w Legnicy ludziom zasnąć nie pozwala. Więc ty znowu spać nie możesz, martwiąc się, że to już koniec i że będzie tylko gorzej. Nim ci w głowie pęknie żyłka, ratuj się i wyskocz z wyrka. Nim ci odwali stąd walka. Ciebie się martwić mógł. Są to Walhali, od świat się bali. Im cię dorwali, to Walhali stąd. Tak się ocalisz, im ci odwali. Więc to Walhali stąd. I Legnicer tak blad, już od ładnych paru lat. Świat skończy się już jutro, co dzień wieszczy. I nie jeden tu w Legnicy na ten koniec bardzo liczy, wierząc, że świat po tym końcu będzie lepszy. Coś nas straszy, coś się czai, jakieś muchy gdzieś odlali. A więc każdy do Walhali wali, by na chwilę może dłużej tu zanurzyć się w łudzie, że nam jednak wszystkim nie odwali. Walhali, Vodevil, niby forma leciutka muzyczna, ale wiemy, co wydarzyło się po tej ostatniej nocy w Republice Weimarskiej. Tymczasem do niedzieli na scenie teatralnej Trójki to będzie wydanie specjalne i ja specjalnie i serdecznie, jak to się mówi, Państwa zapraszam. Za dzisiaj dziękujemy. Wraz ze mną Elżbieta Różycka i Wojciech Dorosz. Grabek już w słupkach startowych, a tym utworem w zasadzie kończył się 60. Festiwal Piosenki w Opolu. Myślę, że wojna za wschodnią granicą skłoni nas także na dwóch teatrach do zadumy nad dziwnością tego świata. Program Trzeci Polskiego Radia.